El citoplasma és una substància viscosa composta majoritàriament per aigua, on s'hi poden trobar dissoltes o suspeses diverses substàncies químiques i orgàniques. Es pot localitzar a l'interior de la membrana plasmàtica. La seva funció és la d'albergar orgànuls i contribuir al seu moviment. També intervé a la polaritat de la cèl·lula i és la sede principal on tenen lloc processos bioquímics i de metabolisme.